تل کم کړو چې ډېر تیز نه پکې ټول پکلار کلار کړه چې مچري او نور ساده د ګرمي هونیشته دلی ټول نه وې دا وخت الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل طعامه في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وزاد فإذا كلا أحدكم طعاما فليذكر اسم الله عليه فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخرا زمای عزتمندو حاضرینو زمونږ استاد او الحمدلله یو مکمل دین دی او نبی علیہ السلام د ژوند په هر شعبه کې زمونږ راهنمایي فرمایلې ده هر یو کار ناس تپاستا خوراک او اسکاک د الله د حبیب د طریقو مطابق شي نو د دین عبادت به جوړ شي. او که یو کار دای د سنتو نه خلاف دی نو هغه عبادت نه جوړیږي، بلکې الټا ګناه جوړیږي، د قبر د آخرت د تاوان سبب جوړیږي. وردا خوراک کول سکا کول یو عمل دی د بنی آدم او د اعمالنا. نو پکار د دې چې څومره مسلمانان دي، نارینه زنانا، چې دای د خپل نبی صلی الله علیه وسلم د خوراک طریقه زده کی. احادیثو کې د دې ډېر لوی تفصیل راغله. علماء او د خوراک سکاک په مسائلو باندې غټ غټ کتابونه لیکلي. اباز شی مستحب وی فپاغي کړي لوی برکات رب العالمین خي، او که یو شی فرض دی او که واجب دی او که سنت دی او که مستحب دی، خدا الله او د رسول حکم وی. دا درجات د ورترستو علما ور کړي. ما آیات مبارک و لست و اللہ خلو بندگان و توئی کتا سجون تیرول غواڑی، او داوائی چی دا جون تیرول دی زمونگ دا قبر دا خیرت دا نجات او خلاصی ذریعہ جوڑ شی. نما خپل حبیب خاتم النبیین علیہ السلام دنیا تا دا نمونی پتور را لے گلے. او گو رئی دائی شکل مبارک صورت مبارک سنگا و گر سنگا و جامع سنگوی داغی ناس تپاست خوراک سنگو گیری منگزولو او سر منگزولو کی دیس سنتو تردی جد سر او دی گیری پا غلولو کی مسنون طریقہ سدا. نو یو شید اللہ حبیب علیہ السلام پریخ ندے، بلکہ امت تے پاغی کی د شریعت او دا اللہ در ازاون گئی لار خولے. داړو به حدیث ماستا صبح کیو یوم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے. اپا کاردار جز حدیث عام چې چانه تاسو کوم چې غله ورزی او کاسی ودن استی او مال اورول نشو دا خبره د تاوان او د نقصان دا. وای نبی علیہ السلام به یو توام خوروش پک مرګری بور سره، او پاک خوراک به د نبی علیہ السلام سره د اشپک صحابه کرام ماړ شو. نو یوزل یو زمیدار باندې چی راغی، نو دا غو کسانو خوراک په دوو نړو کې وخړو، پسو نړو کې وخړو. نو رسول الله علیہ السلام فرمایل اما انه لو سما لکفاکو. وی دی زمیدار او باندې چی ک بسم الله ویلې وی نو د سره به یو کسانو ټولو لکه کافی شه ور د بسم الله ویلو دبر خیر او برکت ته چې هغه و کسان شپک کسان به سره د نبی علیہ السلام نه پاغه خوراک مړی دل او هغه په دوه نړو کې ختم ولي بسم الله نو ویل. نو بسم الله ویل د خوراک په ابتدا کې دا سنت طریقه را. ور عوام یو کلمه وای، تبلیغ والیم وای، عام مسلمانانو مزدکړي اغه خبره په کتابونو کې شته خو کمزور ده. چیرې د توام په ابتدا کې به بسم الله وعلى برکت الله وې څه خبرې دین کې سور سره زوی فی خلق رئیس دي، چې د توام په اول کې به مال غوسه کې اخر کې به مال غوسه کې، دا خبرې په شریعت کې نشته. اګه دینو دا ضعیف دي او موضوع منګړت خبرې دي. نو د دین کلاکا کلاکا خبره سره داس د کول پکار دی. دا ممبر سوراشی کوم کوي، بعض خلکو د ځانه تقسیم کړي چې د خوراک پاول کې او بوس کې نوداسي دی، چې منس کې اوس کې نوداسي دی، په اخر کې اوس کې داسي. دا د ځانه خبرې شریعت کې د دې خبرو څخه ثبوت نشته. نو چې په خلکو کمزوري او درو خبرې د دین په شکل کې یادې، نو د خپل پیغمبر صحیح خبره ولا وکړ. یو بری کې څوک اول کې تګي ودیس کی اکه مرز کې ته کې دی اوس کې دی اخر کې اوس کې دی اوس کې دا الله حبيب په سمره روایتو کې راغلي د خوراک په اخر کې سکاک کړي د چې پیغمبر کړي دي څنګه نقصانات ذکر کړي د ډاکټر عقل دور دي چې د پیغمبر عقل ته ورسي قسم دې کړه ټولې دنیا د طب او ډاکټران د راجم عقل د نبی عليه السلام د خپو مبارک او خاور تم نشي رزي دې کو پر رسي چې هغه او کار کړي ته پکې د ځان سره نقصانات لټه چیرې کړه ډوډۍ په اخر کې او بوس کړي دا د نقصانات دي چې پیغمبر سکري نقصان پکې کم ځای پاتې شو د الله حبيب اکثر مشروبات د خوراک پسې کړي دي دغه د خوراک په ابتدا کې بسم الله وعلى برکت الله وعلى حدیث سندن ضعیف ده بلکې سب بسم الله وای کې چا پورا بسم الله الرحمن الرحیم وای نوم سنت پورا ادا نشول د الله حبيب نه ثابت دي بسم الله نو څومره وای بای دا الرحمن الرحیم ثبوت اهل علم لیکلی چې نه دي شوی دا چې داود ابتدا کې چې تسمیه وې نو صرف بسم الله به وې صرف بس وې بسم الله به وې د بسم الله دومره برکت ده چې په خوراک کې الله برکات راوړي او کم خوراک ابتدا کې چې یو مسلمان کپه پند کې یو سړی بسم الله ونه وای نو شیطان هم پکی کینی رجی شیطان کې ناسو برکات لري شول دا د ابو داود او ترمذی شریف حدیثو امام ترمذی د حدیث مرتبه ذکر کړي ویدا حدیث حسن او صحیح ده ابو داود شریف او باز نور کتابونو کې دا زیادت هم راغله نبی علیہ السلام فرمایي کله چې تاسو کې اوسړې تو عام خوري نو اول کې دی بسم الله وای او که چې هی رشفو او دی منس کې رايا د شنو بیا دی وای بسم الله اوله او اخره ایک ایر شون بیا بس وی دا زکڑا کوا زکڑور خوراک کوا اکدا پا کچاوی لیوی جو بای جالا دا خوراک طریقہ نور جاو با نکینو نو بیا با سر غم بے بای دا دیکنو یو ظلمون با غل تکیو نو بازی خلقو با دعوتو کنو مون باوی جو بای کم آغا طالب با مون سر ردی چه دا چا خوراک دا دعوتو کی او دا غی دعا ورزی اته چاله چا دعوت در کو نو اغله جدا دعا ده وګوره کدا چا وی چې بای ګارا سړې و ډوډۍ لاله فریدو چول چې دله مسنونه طریقه ورسي نو د خوراک دی یاري په مدا سنت طریقه ز دکړې واګر چې پاغي به ثواب نکې ده ځکه تا خو خوراک دی یاري نو کدا الله رضا پکې لړه ا د پیغمبر تابعداري پکې څه شو ا پکې ختم شو دغه اول کې بسوای بسم الله او کایر شول بیا بسوای ها بھائی بسم الله اوله او اخره او کدا دی او نو بیا به شیطان په خوراک کې شاملېږي دا حدیث راغله د تبرانی کې د سلمان فارسی رضی الله عنه نو روایت ته چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی من سره الله یجد الشیطان عنده طعاما ولا مقیلا ولا مبیتا فلیسلم اذا دخل بیته ولیسمع على طعامه رواه الطبرانی وی چال جدا خبر خوشالی چې شیطان دې د سره خوراک نو مومي بلکې په دې کور کې دی اوګته کې پاتې شي او نه دې د آرام زیو مومي نه دې د شپې ته رول زیو مومي نو یو چې کور ته وردن کېږي سلام دې شي پخپلې بیبي باندې پخپل مور باندې کور کې پلار ناشته لور ناشته دا بچی ناشتي نو دې دې سلام اچي چې کله کور ته وردن کېږي دویم دې چې تو عام خورینو بسم الله دی وای چې تو کور کې سلام سره وردن نشوي او خوراک کې دی بسم الله وای نو شیطان دود کې دود پاتې کې دوزم ختم شو او داغه په خوراک کې د شاملې دوزم ختم شو د جابر رضی الله عنه دا حدیث په داسې الفاظو کې راغلی او دا حدیث د مسلم د ابو داود ترمذی شریف حدیث ته جابر رضی الله عنه چې دا وری دلی دی د نبی صلی الله علیه و آله وسلم نه وای کله چې وردن نکیږي او سړی کور ته فذكر الله تعالی عند دخوله د وردن نکې دو په وخت کې الله را یاد کړي یعنی مسنون دعا وای کور ته دن نکې دو مسنون دعا تاسو کې چاله ورځي مګ ټول دوالو قابلیت یې کړي ګری بوم سپینې شي بیا په خبر کې زکړه کوي کور ته دن نکې دو دعا چاته ورځي بیا وګوره په لکه چاله سوچت وای امیر سه بوله وای ها ادا نور بس تشکر شکو کوي خاده لګوري او چې کور ته ور دن کېږي دن کې دو خبره ده شبا ها وای وای ته وای وای چې دې ټولې ووري ها ګور ته ور دن کې دو مسنون دعا ده نو مونږ ور دن نس دکاو تاسو ټول کې چاله سوچت نو یعنی مونږ وایو وای مونږ دا او کله هغه مو کول تروسه کورته د دننه کېدو د خپل پیغمبر سنت طریقه مونږ ته معلومه نه ده پس په جوردن نشو په جنگونو پر زونو په کنزونو اپوالو ټکول د کور نه بار روزو دا نو وی چې دا که صحیح په صحیح طریقه را دننه شوی وي نو ګور کورته د دننه کېدو طریقه زده کړئ دا دوا ګور هغه کتاب هم پروت ده مګر مسنون دعاګانو کتاب لیکل نه هیڅ کم از کم دا خوځد کی کور له هندو ورزی کافر ورزی سکھ ورزی مشرک ورزی خو مسلمان د دد وردن کېدو فرق دا دی چې له بد خپل نبی په طریقه وردن کی یو چې کور ته وردن کیږي مسواک سنت ته کور ته سره وردن کی سره کور ته مستقل دا د دین یو سره کور چې وردن کی دروازه سره لګ او ټاکاو یا لخپې سارا کټو خې او کغاړه تازه کا چې دې کور کې سوګدي چي لپته ولګي چې سوکرا دل نکيږي ناول سړې دروازه وټکې بیا اجازه تو کوړی مسنونه طریقه دا او بیا سلام واچې او دغه دعا ووي نو کله چې سړې کور ته وردن نکيږي او د وردن نکې دو په وخت کې د ذکر مسنون کو وعند طعامه او د طعام د خوراک په وخت کې د مسنون او اعمال او خیال وکړو نو قال الشیطان لا مبیت لكم ولا عشاء شیطان خپل نور مرګرو ته وای شنن په دې کور کې زموږ د شپې تیرو لږه نشته د پیغمبر د مسنون ور د نکیدو دومره برکات دی او دومره خیر دی چې شیطان دې نور ته وای نن زموږه د شپې زینشتا او نو د خوراک زیشتا و اذا دخل ولم يذكر الله عند دخوله او که وسړې وردن نکی خور دن نکی دو په وخت کې مسنون ذکر او نکو نو شیطان دی نور ته یا درکتو مل مبه د شپې زه عموم مندو نو چې شیطانانو یو لوی ټوله پشپور کې شپه ته رکی نو سب خیر وو به ته بس عموم او استا بچی استا بیبی وس خیر وو به وإذا لم يذكر الله عند طعامه او کله چې طعام خوري او مسنون ذکرون کی نو شیطان و یدرکتم المبیت والعشاء و اذا شپیزم ممندو عشاء و اذا مازیګر نواله ترود کیدو پورې دی روټی تا او اذا شپې د خوراک زم پکیو شو رواه مسلم و ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه رحمهم الله ګور کور ته چې وردن نه کیږي مسنون ذکر وکوي نن امت پاغه مسائلو کې راغلي چې بس جنگونه پر زوري دي اور سړي د ځان قاضي او مفتي جوړ کړي کم اعمال چې روزانه کول غواړي هغه نزد کوي ګور تاسو ته کوي نن دې بیان نزد کوي یاد دعاګان او کتاب کې زکه چې کم از کم ذکر ته درځ یو پینځه پیری شپږ پیری زم کور ته د دننه کېدو سره طریقه دا اکته نزد کې نو بیا د غوي او د انسان په دننه کېدو کې څه فرق دی تاسو لواب غوي لم خپل کور معلوم دی په کوسه وردن نشو او ګډي بيزي لم کور معلوم دي تی پران نه پټینا کوي ور سره مالک ني ني خپل کور ته راځي نو ګډه بيزم ګوره کور پیژني نو د ګډي بيزي او د مسلمان د کور د دن کېدو سره فرق دی مسلمان به د خپل لبي طریقه زده کوي په هغه طریقه د ور دن کېدو کوشش وکړي یو حدیث د ابو داود شریف کې راغلی امیہ ابن مخشی رضی اللہ عنہ دا صحابه کرام نه ده صحابه ګور افزرګونو باندې او د یو لاک نه د صحابه او تعداد سیوا ځکه اهل الملک دي چې په حجۃ الوداع کې د الله د حبیب سره یو لاک شل زرا یا یو لاک سوار لز زرا یا تخمینا د دین کم او زیات صحابه کرام په حجۃ الوداع کې سو شاملو نو یو سری خوراک کولو نبی علیہ السلام ورته کتل فلم یسم الله حتا کان فی اخر طعامه اے دی سری خوراک کولو خو بسم الله و نوی نو اخرای نوړی چې پاتې شو بسم الله اوله و اخره او نبی علیہ السلام می ماذا الشیطان یاکل معه حتا سمبا شیطان همیشه د دې سړی سره خوراک کول خو چې بسم الله وي نو بس کو فما بقي في بطنه شون الا قاءه وې دې چې بسم الله وي دې بسم الله دمر خیر او برکت او زور دې چې دا غخېټه کیسو غټوله الټای کړه اخلاق وي په پلا وي خوراک درا باندې ګانډیر کو نو کو په شیطان وې چې خوراک ګانډیر کوم نو بسم الله سره به ګانډیر کی اغار سے سکل الٹائی کل اغار سے الٹائی کل دا حدیث دے دا ابو داود شریف او نسائی شریف نو دا خوراک په ابتدا کی زمائی عزت مندو بسم اللہ ویل مسنون طریقہ دا بسم اللہ ویل مسنون طریقہ دا بل مونږ دی طالبانو لمسور دی شیوی وایو چې دا خوراک دا ناستے سا طریقہ دا نو سو طریقې د ناشتي مسنون دي هواي باز طالبانو زده کړی راشه کنه راشه ته بچي ګوره یو د خپو په سر ناشته خوراک ته مسنون دي د ګوره د تر شي ټول دي صحیح کی ها بای ټول ولا ګوره چې زبیا شالو هم چې څنګه بکینی چې کې ناشته شیا یو ګوره د خپو په سر ناشته یو د قاعده په شکل کې ناشته مسنون را ها بای دوی مناست دا سم دا چې دا یو خپوچه تکا او یو دا کدا سم دا الله حبیب علیه السلام ناسته دا بم در تر سوراشی گوخوی جسا علا رکبته نو جسا ناسته چاله وردی راشا تا تراشا امتحان دی برسو مکور تا روام لدل روام دل راشا منگوائیو درس کم ویو ترا کل امت جاسیه او یو مستقل صورت دے جاسیہ څنګه ناس تر دا ور دغه شان ناس تر الله حبیب دغه شان هم ناس تکړي لکه رسو دی باب کې حدیث را روان دي کو ورو رسي سو طریقې مسنون شوي ها سو طریقې به مسنون شي غسر والا راشه راشه راشه تر راشه جیوي کی ها سلور طریقې مسنون شي تل تکې نه غنورې بم کې اکاری شیطان ابا مبرم کرے دیدا روسی گاو سلور طریقی دا خوراک سی دی تو ولو کدا نا بھائی سلور اڑا طریقو لگو رہی بھائی دا غپا لخلق کیوی نہیں کنا یو خدا شوا دوی ما دا شوا درے ما دا شوا او سلور ما گردی توی د جاسی معنا ممزک قران کې مستقل صورت ده و ترا کل امه جاسیه پرز د قیامت به د غشار ناس ته ویدا ناس ته یریدون کیدا لکه د ځان تختره بالکل تیار کړی چې څوک یریږي نو هغه رز بډېره دی یری وی الله دې په موږ او تاسو وساله کی هر سړی به د بل د تماشې نسوي بیزار وي هر سړی په خپل غم کې به چې سبا کې اور ته می غرزای او که جنت ته می غرزای عمل نامه په خلاص می لاوی کی که بکس پولیس رات باندې روغ رمټ تیری کوم کولټه ور غرزای کوم په ور کې ندی ته وای ناس ته دی یری تو دشن سم ناس ته کنه اغو که جاسی اناستو کا او دی که بگور داسی دا زنگونو نبا لگه او دا اخپی با اوچتی اغوستیم پورا ناستا نه دا تو کول اجاسی اناستا او دا سه ناستا دا سلور طریقی احادیثو که دا خوراک دا ناستی دا پارا مسلون را غلی یو طریقه دا چې اغا جایز دا خو مسلون نه دا لکه پرلتی ناستا خو بیجا نئی کنا او کولا بای یو سره روڑای لدا سه ناستی نو دا سه ناستا شریعت که جایز دا خو مسلون نه دا سوک بی پوشوئی بای دیل بازی اهل علم ناروا وی خدای قولو نماو خوخ کڑے نده دا سه ناستا مسنونم نده خدا صدا که سوک دا سه خوراک کئی نو دا جایز ده سوک دا سه خوراک کئی نو دا سده دا جایز ده بازی ناستی دا خوراک دا پار حرامی لکه او سڑی دیوار لتکیا والی برجی لتکیا والی بالختا اغیت تکیا والی او پتکیا خوراک کئی نو رسول الله علیہ السلام د دینه منع کړي یا تکیا دیوالی پلاس دی تکیا والی بالغ ل دیوالی دیوار ل دیوالی د کورستل ته دیوالی او چیس کی د چم خوراک دی او بم په خوراکونو کې او خوراک دی او که چاله عذر وی نو دې په تکیا خوراک کولی شي تاسو ګورئ کله بیمار لمو په پروتم سیپای کې په خلا کې او په سیپای وګور کو نو که چاله عذر دې ملې خوګيږي نو د عذر د وجنه بیا په تکیا خوراک روا دی ورنه په حالت د تکیا کې خوراک سره دا د الله حبیب علیه السلام د دینه منع کړي کم شینه چي منو فرمای نو غنا روا وي کمشینه چې منو فرمایي غلطي بچی کې نه دا غلط مخامخ دل تکې نه یا مصاب ځان به جوړوي الکار سره غو کې دی چې سجده کوي ښا بل چې تر طریقه سجده کې نکور کې بیبی لا بوي بچو لا بوي چې وای دا طریقه دا بل خوراک دی په لګوري توجه ودا خپل مخې له خوراک مسنونه طریقه دا یو خوراک قسم رسول سنت طریقې اهل علم په 50 سلور سوا چا پښک سو صفی کتابونه لیکلي د خوراک په آداب باندې پدریو کو ته خوراک سره مسنون خو بازي شي پدریو نشي خوړي نو کدي ټولو کو ته ضرورت راځي لکه ریجی دی او شی نرم دی نو دا خو پدریو کو ته نشي خوړي نو بیا ور سره دا نور کو ته برګری کو نشي خو ار نړی او هر دغه نه پروتکل ګوته سټل د شریعت حکم نه بلکې کو څوک درنه ناشتي او درنه کرکا کوي ګوته سټل سنت دی خو چې خوراک بس کی اکتار په نړی او چته ګوته سټی ناغه ناس خلق بدل نټول کرکا کوي نو هر په رب ګوته نه سټی چې کله د خوراک بس کو او استادې ګوته سره سنختی نو سنت طریقه دا ده چې دا غوتی هو سټا د سټولو نمخ کې پتولیا یا په بل کپڑا باندې چکول د نړۍ په کار بلکې اول غوتی هو سټا نو به که پس صفاکه او دا سنت طریقه دا د خوراک نمخ کې او رستو لاس وینځل هي خوراک نمخ کې او رستو سری لاس سره وینځي بل ځنی خوراک داسی چې دا غي بوی په دې ګوتو کې پاتې کی نو هغه وګم ته د شپې زهريله سيزونه راځي منګک شک لګای بل زهريله شي راځي نو کې او سړی په لاسونو کې وګم پرې خو وی نه وی دا وګم به تل لري کې صابوني کار سي نو که د شپې سوچي جوړه د الله پیغمبر وې ځان دې ملامت کیده د حدیثو خلاف کړو کده د ګوتو نه دا بوی لر کړې نو دی بدبویای تا او د غشی وګم ته بد زهریله شه او منګک یا مار لړم نه راتلو نو د بازی شی وګم وی لکه د بازی ګره وخه دی او خوړه خاص کر دی او خوخه وی د بازی ندی ساروی وخه چې دی او خوړه په دی ګوتو کې وګم وی نو دود کې دو نمخ کې بد وګم سکه دا بدلا سنو نه لری کې نو د خوراک په اول کې اخر کې لاس وینځل سری دا مسنونه طریقه دا پخی لاس خوراک دا مسنونه طریقه دا پگس لاس من خوراک کے نبسکاک کے بلکی سخ من راغلی دا دی ابن عمر رضی اللہ عنہ نا روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی لا یاکلن احدکم بشماله ولا یشربن بها فان الشیطان یاکل بشماله ویشرب بها وی خام خاتا سو کی او سڑے خوراک دے نکی پا گسلاس یو خوزر دے دا گسلاس زخمی دے یاد چاشتے نا مجبورن پا گسلاس مانے خوراک کئی چی خیل آس نشتا او ندی سوکس کاک کئی پا گسلاس بانے ذکر اللہ حبیب علیہ السلام فرمائی شیطان خوراکم پا گسلاس کئی او سکاکم پا گسلاس کئی د دې حدیث راوی د نافع رحم الله هغه په کده الفاظم سی واکړي پګس لاس بس شیر انی سینا پدی بس شی ورکه نا چاله سو ورکه په کوم لاس به ورکه نو کاغذ لګسونی او تورته نه د اگس نه داخه دا راکا نو ورکه ورکه په پس په خې لاس به ورکه او څوک چې اخلی پس والی که یو ماشوم دی یا یو مسلمان دی اته څه شی ورکه غس لاس مخ کې کو نو په نرمۍ پوي کچې دا غس لاسه په لکه خیل اس راکا په خیل اس ورکول او په خیل اس سره په خیل اس غسل دا مسنونه طریقه دا او دا د الله د حبيب سنت دی دا د مسلم شریف حدیث هو امام ترمذی هم ذکر کړي خدا زیادت پکې نشتا او امام مسلم په حدیث کې زیادت هم دی پخیلاس خوراک پخیلاس کاک او پخیلاس ورکول پخیلاس غستل دا زموږ د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه را دی کوهټ کې یو بزرگ تیر شو غله شاوی دا چی څنګه دی نا اوري چې خو صفه ستر شي نه پېری اوبای پې صفه شي د خو جی پې بلاو شي اوبای اوس دا سی چې په خوا به پکې وبا چولې اوسې جوړای او دې نو ار سړې پور کې پي جوړای ار سي چې ته جوړ کړو زموږه بچي اوس باندې نه منور کې دی اوس مولې کې موږ یو ځای کیو نو ډېر ریسار شو مور ورته خو ریسار شو یا دکاندار را لپې جوړول او دې نو ډېر خلک پي جوړای سکال موږ د تجوید دوره چې شروع وا نو دای په کډېر پي رالل چې پکې نه جوړې دي ځکه په خوا بدل شو کړه چکنی می وبو ویني خو په یو بیا څه گزاراو شو نو زه غنیمم د ځان نه جوړ کړی لدی لمه مجبورانه ویل بیا دغه مل فکر راړي هغه کی مرسي چی خو چه په طالبانو جوړې دي نو یو عالم نشه تاسو کو چې دا چیس کل څنګه یې غوړي دا خو پاک شه خدا په خوانی خبرې کوي اوس می پکی ګډوډ کړه کړه اپای د ځان جوړای نو چې ځان نه جوړ کړه خو پای نه دی کړه نو دا پاک شه دی پای دی پکې خواګ دی اجولی پکې خو دی کې خلق د سو سنتو خلاف کوي یو چې خلق په غسلاس کې تاسو ګورئ کنه دی پښتنو زمیدار او لرا چې په سس کې په غسلاس کې او چې سکیه نو ارسمره کې شول پکې ورکل مساله دا سره چې شه ګرم دی نو لوک صبر ولوک پکې بنو ورکه لو چې څومره پوکي دي ورکل د شریعت خلاف دیو دارنګ لوخه او بس کې نو په دوو ساګانو حدیث کې راغلي خو مستقل سنت په دریو ساګانو دي تا اوس کلی موړ نشوي نو خلیلې لګي جدا کا نو ساده ور بار واغستا به خلیلې نږدې کا نو په دوی بسا اوس کا په دریو ساګانو کې ځان سکا موړ کا پدری او ساغان او بسکول سنت طریقه را پيو سا یو شیش کلیا پاغلوخي کیسه پول پاغي کې ساغستل دا د شریعت حکم نه دی بلکې شریعت دا وي یو صحابي وي زنه بډې کوم د الله حبيبي چې نه بډېږي نو لوخه د خلی نه جدا کا وسا بار اخلا سا بار اخلا وګوره مونږ ته داسې خبري الله او د الله رسول کړي چې هغه نه د دنیا ډاکټرانو وته باچې زیګور یو لوخه مات شوی او پیاله یې ماته ده نو رسول الله عليه السلام وې د مات زینب بچي او بنس کې ځکه زنانا او یا نارینا کستا یو خادم او نوکر دې لوخه جیوینځي دې مات زیل وینځل نه رسی نو پایې کې غخیر او ګندګي پاتې ده نو د مات پیاله ما ته دا اوس کا پکې چې خدامات زینب غټ نه کې لوخ مات دے نوبو پاکی اس کا خدا آغا مات زین ابا گوٹ نکے دا مات زین ابا سنکے دا غین ابا گوٹ نکے بلکونا دا پخواہ الحمدللہ دا ملک دا مسلمانانو دے اس رو رومنگا آغا عادات پریزو پخواہ کستا سو خیالو دی مشرانو جی با ململ سرادل نو کچے بموی نو پاغی دا پاسا با یو رومال پرو دو دا غشان دا کندا اکو روٹائی بمونا با درستخان کے بند او پلو خوبی امسا چولی ہو یو خوکر دا نظر حق دے اب بازی خلق بس گردی دی دا پار رکور رو دے جی گورے کسوک میں دا نظر اکنو دے پی خوشحالی گی دا سی یعنی رکی کینا و حسد دے مسلمانان سرا دا بازی خلق و عادت دائی چی دن سے شیعوڑی کنن دے چی قتل نی سو دی نکی گی نو که خوشی زولا دی روان کری نو لاو دی خوڑی نی دی دا مخی نو دا نظر اکی او چې شی پټی دل پته نه لګی چې وای چرګ روان کړي یا دال دی او که ساګ دی که پیتی دا یو خود بد نظرای نه بچ بل مسنونه طریقه دا چې شی په پټه ګور کله د کور نه پاک شه راو او څو خبربند دی روان کړي رجیم الملې رسید ماشو د مشانو نه ډک نه داغه د کور نم نفرت او شیدا پکی کور کې زنانو نو چولی خود د سنت نه خلاف کول نه داغه د وجه نه چلته رسید د سنه ډک اوس دا کومه ډونګي راو تھی د دا ډېره خبره سر پی پرو تھی دویم طریقه دا دا ګوره لوخه صفاکول مسنونه طریقه دا رجتا یو سړی له دومره ترکاری واښول چې غلس کسان نشي غړې نو که اخلاصي خو بڑکیږي په اکه نه اخلاصي د سنت ته پاتې کی رجتا ور سر ګوره چمچ راړه او ډونګا دی راړه نو ار سړی دې ځان لو ګوري چې سمره غړې شما عمر دې ځان لواشه لوخه په صفاش کور کې زنانم ګوره د شریعت نه خلاف کارونه کوي یو څړی له دومره سبزی او دومره واچي چې هغه نیمم نشي خوړی ناغه د لوخي صفاکول سنت په پاتې شول د لوخي صفاکول څه شول ا سنت پاغه باندې پاتې شول چې پر وټای کې موږ د دې ټولو خبرو خیال ساتو ایو شه دی الله دې په ما او تاسو ټول عمل راکې د الله حبيب وي ټول عمر په خوراک کې عیب نه درېست که خواخه یو به غړوګنه بس پاپا سي دي دا سنت پختون سره مشکل ده چې تر مرګه پدې خپل کیسه په خیال لري دی خو کله په مال کې جنگ دی کله په مرچ کې جنگ دی او کله په غړو ډېرو لو جنگ دی کله په کمولو جنگ دی نه یو شی دې کو خوند در کوي و خورګنه پاسا ادم د هړې جوړې دا خرم ده نو خرم ده دې وګ نه دی چې وګه شي هغه بیا نه مال کې له ګوري او نه پکې دغه له ګوري سمو خیال لږه سره خوګه شي نه هغه بیا دې له ګوري نو دا وګه نه دی چې جوړ دا خدای دا بد دی نو دا الله حبيب پټول عمر کې پتوام کې عیب نه درېست کو خو حبه وا نو به خړګنه نه به خړ یو شی دی او هغه سنت طریقه په خوراک کې بالکل پاتې دا یو سره خوراک کې په خوا حضور اسباب نو نو دا الله حبیب وای کو نوړی تی په خارو یا په خسنو کې ورزیدا نو دا دي تی لر کی خدا نوړی دی پریوی نشي دی پری خدا به شیطان خوري نو شیطان سره مدد کوي کو دښمنی به ور سره کوي چا دې موړ کو نو بیا ستا خیر شتا ا کو کې دې پری خو نو بیا دې خیر شتا نو کما نوړی چې ورزیدا او تی صفاکه نه او اخلي دا سو خوري دا شیطان خوري او اس کو پاک درستخان پروت دے. پاره کتا نه پټه نوړی غرزه د ایمان سره وای غي سره سخارن خطي یاد لرل چې خپل لوی مجمع پرته ده نو کو نوړی نه غرزه دا ریجو غرزه ده به دار حواله ځکه حدیث پاک کې د الله حبیب دا تعلیم ورکړي په دې خوراک کې الله برکت اچي نو کله هغه کم پټه چې در نو غرزه دوه برکت ټول په دې کې دی هغه تا و نه خړو کله چې وېدا ګوتې وسټنو کې دي چې هغه خیر او برکت هغه خوراک تر دې چې کم دې ګوتو سره پاتې دا تعالی چې وی کاسا او ساټا نو کې دې شي تا ټول خوراک کو غ برکت دې کاسا کې پاتې نو کو دې وساټولو برکت به حاصل شي کنه برکت نه وس شوي دا غي نه محروم شوي نو یو خوراک دا مستقل د دین د ما عزت مند دی او باب دی چې دا طریقې مونږ او تاسو زده کو دام طریقه دا ګوره کو ځان ځان له خوراک کوي نو قران حکیم کې الله وی ولیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا او اشتاتا سګونا نشتک شریک خوراک کوي او جدا جدا کوي لیکن د پښتنو رواج د افراط او تفرید دی څوک جزال له خوراک کوي نو افلانی دی لکه دین دوا نو ځان له خوراک کوي لګور الله او رسول او شریعت او قران یو شی جائز کړي دور ته دیندوانو طریقو وي نو زیاته او کوی نو کو د شریعت د حدود نو ورواوړې دو خو یو زیک ډیر برکت ده او یو زی ګور یو خو په حدیث عمل راغې په حدیث باندې سده عمل راغې یو په حدیث باندې عمل راغې یو صحابی نبی علیہ السلام تراغیو یا رسول اللہ انا ناکلو ولا نشبعو وی مونگا خوراکو خو مڑی گنا یو کورنی رالا او دخپل کور شکایت کئی رسول اللہ علیہ السلام تا وی قربان مونگ خوراکو خو مڑی گنا قال تجتمعون على طعامكم او تتفرقون وی تاسو یو زی خوراکو ایک جدا جدا قالو نتفرقو وی قربان مو خو جدا جدا خوراک کو قال اجتمعوا على طعامكم وی ټول راجم کیږي په طعام باندې واذكر اسم الله تعالى او دا الله نوم اخلي يبارك لكم فيه تاسو لبدی کې خیر او برکت تشول شي رواه ابو داود و ابن ماجه و ابن حبان في صحيحه وګوره جدا خوراک جائز دی او دا پجما کول سنت طریقه دا پجواز او سنت پوي گئی نو یوزه خوراک کا ابل کو یوزه خوراک کې फायदा دارا کایول د خوراک مسنونه طریقه ورزینو په نرمۍ سره به بشيله وای خزل ابو وای بل مسلمان لبو وای چې ګوره د خوراک دا طریقه دا د رسول الله علیه السلام پجولې کې لويشه د ابو سلمہ رضی الله عنه بچي دے نو دا د الله د حبیب په کفالت کې دوه مسلمه رضی الله عنها بچیو پلار وفات شوه د ایمانان پات شو لدې مور سره نبی رسول سلام نکاو کا نغه وړو بچو تربیت به نبی رسول سلام کو نو دا الله د حبیب سره غ ماشوم خوراک کو نو دا غ خلاص په کاسه کې ګرځي دا الله حبیب ورته خپل طرف له خوراک کو اچھا خوراک کې نو بسم الله وایا او د کاسې د مند نه خوراک نه کوي دا برکت په دې منځ کې نازلي نو کته د مند نه خوراک شروع کو برکت ته ختم نو ګور یو لوی باب د علم دې د خوراک او اسکاک مسلې زده کول نو سره بچی را جمع کی بیبی سره خوراک کی پښتنو ګور پښتو ماته زلا غمخ کی جمع کوي چې ټوله د شریعت نه تقریبا خلاف ده که یو شي چې د سمې خورلې یا به سي سمې خورلې پښتانه وي پر دې وي پلانې سره د خزي سره خوراک کوي پورې خندا کوي کنه کوي نو خزو سره خوراک کول د الله حبيب بيبيانو سره سنت طریقه ده خدا بي وقوف د سنت پورې خان دي نو کده نه پوي د وجه نه خان دي خو ګناهګار شو اګه چاله پته ولګي چې دا سنت دي ور پورې خان دي د کافر کې دوه خطر ده په خبره پوښوي کنه یک یو سره نه پوي د وجه نه خان دي د پته نشتا نو ګناهګار شو ځکه نه پوي په دین کې معتبر نه ده خو الک پته ای جدا د پیغمبر سنت دي ور پورې خندا کوي نو د نبی د کار پورې چې سو خندا کوي هغه سره د اسلام ذره بر وختوب رب نه پاتې کیږي وی فلانے دا خزی سر خوراک کئے رسول اللہ علیہ السلام با بیبیانو سر خوراک کولو معشومانو سر بے خوراک کولو نو یوزے خوراک مسنون طریقہ دا چید دی خبرو منگو تاسو زمائزت مندو لحاظو ساتو او دی جدا جدا خوراک پزے بارے منگو تاسو یوزے خوراک کو نذیک با الله برکت واچي یو لکه طریقه ورزینو بل لبو خي او خپل طرف له خوراک کې بل طرف له بني او علما او داسې د شریعت او حدیث راغله یو قسم خوراک ته نجیته دی بل طرف لزینو بدل شو کاغه یو خوراک دنو لاسو دي ګرځي اے خوراک یو قسم دی اتالا سیو خوابن خواه گرزی نستاد دی لاس د بل مخینا د خوراک فائده سشوا اوکی اولوخی کی مختلف سیزون پراتی دی لکه چا دا تانگوری مخی او کجوری پراتی دی بل میوان پراتا دا اوز دا چابا کجوری خواخی دا چابا انگور خواخی نو که داغا وقتی دا خپل مخینا بلی مخینا دا چا لاسو گد شنو دا پا شریعت کسه دی دکه دیو سلی با دا کجوری پاسی انگور خواخی د چا به د انګوري په زبانه کجوري خوخي نو کو په پلیټ او کاسا او مجمع کې مختلف سيزونه پراته دي نو بیا چې ستا کم شیخ وخت نه هغه شیخ وړي چې کوشش یې یو دي نو د بل مخله یو خزنی وخت بازي خلق کرک کوي ادا کرک دا سي تبعن وندي دا چا په اختیار کې نه ده نو دا د خوراک غاداب دي چې د دې مونږ او تاسو زما عزت مندو خیال وساتو او دا مسله دا چې څومره ګوره یو خوراک کې لاسونه ډیر شي بل د بعض خلکو دا عادت شي دا کرک د الله نه سوال کوي چې دا لري شي بازی سره د بل جوټه شینس کی د بل جوټه شینس کی رسول الله علیه السلام نه بلوی سړې په دې دنیا کې سو پیدا کړې شي نبی علیہ السلام حجۃ الوداع ته لاړو نو عباس رضی الله عنه د زمزم د وبو مشروبې راستي او خلکو سکلي اج خلکو بس کړو کې لاسم راضی بیا بیا په کې لاسم غړي ناغا عباس رضی اللہ عنہ بچی تو ویدو کا ویدو کور ناغا پاک لو خیرارا شید اللہ حبیب دا اللہ حبیب بی نظب دیو بون اسکم نو دا آغا و بون اسکلی کمو چی خلق اسکلی یا تا سنے دا پتا شد اخبر پیغمبر سنت سی چایی با دا طول و خلق و جوٹش اسکلو ابو حریر رضی اللہ عنہ ویدو لوگی نا دا تبلیغ و علم دا مسئلہ ذکر کئی بخاری شریف حدیث کرا غری ویدو لوگ نو لارا کې نه استم چې ما په حال به سو پوه شي ابو بکر رضی الله عنه می ته پوسو کوئی مسله را معلومه خو مای چې دې له پته ولګي دې او کې چې کور له می بودي موړ بي کی او دا طالب العلم خو هغه را باندې پوه نه شو بیا عمر فاروق رضی الله عنه راغې امر باندې پوه نه شو دې کې د الله حبیب راغې چې وی قتل زما حال نه پوه شو بیا ابو هريره راځو یو پسې روان شو د الله حبیب کور ته دنه کو رجی دې کور ته ور دنه شو نو یو پیاله پي چارو غو او دا به رسول الله عليه السلام ته هديه راتلا نو د الله حبیب چې پي وکتل ابو هريره رضی الله عنه دوه کا اغا صاحب صفته طالبان راول دا باثیاو او یاو پوری طالبان وکلب کمه دل کلب ډېرې دل د مسجد نبوی کې به الله د حبیب نه قران او سنت هم زده کولو او چې کوم jihad به نو کو سو به کو دی په کې خامخاو او اکثر شهادت به دی ته ملاوي دا د الله د حبیب اوله مدرسه وا چې هغه ته صفه وای نو یې میرا واستل وې چې پلا راتلم خفاو ما وې دا پیاله کې او پېری نو کماله راکړې ویني غېدې نشم نو ځا زما په بیکار شوی او چې راشي نو لاله حبیب وای په دې تقسیم کا مال باړون رسی وای دي کې اصحاب سفرا لاله حبیب په دې باندې دا پي شاب شوروش وای دا الله د حبیب د حکم نا اخلاص نو یو یو طالب له به ورکول شاب مړې دو نو بیا به بل ورکول تر دې چې او یا اتیا طالبانو غدیو په علی په یوس کلي خدا د موږ پیغمبر معجزه او الله دمر برکت شول او په اخلاص دې الله وې چې ټول طالبان خلاص شول نو د الله حبیب هغه پیاله لاسو کې کیخو وی ابو هريره ته پاتې شو او زه پاتې ما وی او تبسم یو کو وی اوسکا نو ما اوسکا به وی اوسکا پدریم زل مولوی اوسکا اور ته قربان په غزات مې قسم چې دې په حق را لګلې نور دې رول سزا په خېټه کې نشتا نګور چې او یا وتیا طالبان ماړشل او ابو هريره رضی الله عنه مور شو نو د الله حبيب په اله پلاس کیونی او د ټولو نه اخر کې اوسکل ا دې وې مال جوړه جوړی نه کر کر راضیا پي دا او یا وتیا طالبان د سکول نه پچا اوسکل رسول الله عليه السلام اوسکل وګور چې مکلم مشر کسوي هرس ختم شینو برکت راځي کله چې طالبان نو زموږ د طالبانو نمبر وي د طالبانو سوی نمبر وی نو بازی حرسناک طالبان دازیو کی جی دینو رو بانی خورای جان لیتی مخ کی خی او را حرس راغے ہے نو برکت ختم شی تا دازیو کا چی زان لمخ کی مکی دا طریقہ دا دا چی دیو خوری نو دا دی اگا جوٹا کاسو لکینا دی جوٹا کاسو لسو کا کینا نو کنیم یا زان لنوی راوالا اور مدرسہ دا سی کی هرس مکو ټول طالبانو جرچا نمبري اول په دې مرګورو خروي بیا ځان لراچوي اګه تا دا جو بل چې هرس راغې نو هرس سره برکت لري شي هرس سره سکی هرس سره برکت لري کیږي زموږ دی امام روح المانی او دینور مفسرین یو واقعا ذکر کړي وی په خوا یو ځوان او بوډا شراکت کړو د غنمو د کرلو نو چې غنم یې اوري بلا او په خوا تاسو دې مشران لپته دې چې غنم په غوانو به غوبر کول ابیا به په هوا لزول نو رشه جوړه شو نو دواړو رشه دې مکزوان او بوډا نو یو بل سره دا مشوره وکړه چې ته کور ته چلې زب سوکای کوم چې غنم سوک پټ نه کی او بل ولوي چې ته چلې زب سوکای کو نو یې مشر چې کور ته غنم وړل او دې ځوان سوکای کو لنه دې ځوان لکه سوچ کو چې د عمر خړل دا غریب بس کوي ته خو ځوان نور مزدوریم کولې شي نو د خپل ډیری نه ورا غستل او داغه پاغه به شول او چې دې ځوان د چلولو نمبر بشو ناغ بوډا وې ته پدې ته برغاله سکه ته خو مر خړلې دا ځوان سړی نو د خپل نه بیر اغستل او هغه کې به چول وې دوار په چلول څړي شو خوشې نه خلاصې دو دا شی جنن ختم شوه هرس ختم کړي ټول برکات زمو د زړه ګندګو ختم کړي که زمو زړه سم شو نو هر څه به شي هر څه کې به الله برکت راوړي تاسو له مخکې جمعه کې تیر شول او دا د برت خبري او دا د دین سره موافق خبري وي بادشاه و اخکار لوته او د لخر نه جدا شو لتلتلو چې وی کتل په ځنګل کې او خپل د انار او باغ دی دته کې شو د باغ مالی خادم نه پی یی نشي دا د وخت بادشاه دی ورته ته کې شو ته کې شو ما او مالا باندې لګ او بوس کو ناغ انار روش کولو او چې نه جوړې کو نو ګلاس چې ډاکشو ا بادشاہ چې اوس کول ډېر مزه ورکه خو چې دې وس کول خوند دی ورکو نو د بادشاہ زړه کې فرق راغی وي ګوره تومره غټ باغ دی ان مال پتشت نو وزیر ل پتشت په دې غمو سره ټیکس نه لګوره وزیر ل بوام چې تا ګوره په دې باغ د معلوم نه ټیکس په لګول پکاره د بادشاہ زړه کې درغلی راغله او ټیکس په مسلمان لګول په شریعت کې نشتا بیا غلوی رکارو نشو بیا یو دغه وکا ناغ جبل انار روشو کولو نچوڑی کنو نیم گیلاسم تے ڈک نشو او آغا باغ خادم سو دا باغ خادم دا دیر دندارو بازی کرو گولی دا سی دندار ایجی دا باغ مالی توب کئی خو میوه نسکی دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا والد سے بارا کرا غیری چې د باغ له سره لاړو نو لوي دامي ورو شو کا نو چې روبه شو که سبا ترخه وا سبا خوګه راغوري ته څنګه مالی چې د باغ د خوګه او د تاریخ بوټي پته در لنی سجدي کې خوګه می ودا دي کې ترخه را نا ورته یې زخه خادمې مخمات د خوراک اجازه نه کړي ما دې څه نه کړي نو یې بادشاہ وی دې سړي کې خو کمال شتا چې دې به اجازه د باغ می وب نه سکی نو بادشاہ ول نور ورکا او هغه لور په سلسله کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پیدا شو نو ګره هرس سلس کی بادشاہ اغا ولو دا ولید دی دویم انار نا دا ګلاس ډک نشو دا ورته زمو د باغ خدا معمول لې چې دی یو دا انار دی یو دا دغه دانه نه ګلاس ډکی او کې دې شي د ملک د بادشاہ پزړه کې سره غړي نو بادشاہ غوډه د زړه کې زړه توبه وېسته وی بیا بل روش کوجې بل یو شو کولو به ګلاس ډکو هغه خوند او لذت وي دا سوشل او یې رکی دې شي د ملک د بادشاہ په زړه کې څه خیر راغلی نن زموږ د ټولو په زړه کې درغلی دا نظام به خرابېږي کنه به خرابې ایمان سره هر سړی خپل ډول له ګوري قسم دې چې خپل رور مسلمان ته چې مونږ کنده کنستې شو خیر ورته نه لټو چې څومره هغه د خیر نه خطا کولې شو نو د خطا کولو کوشش وکاو پلار زوی تا زوی پلار تا او گاونډي گاونډي ته ټول یو بل لسري یو بل لزمای عزت مند درغلي دا نظام چې ټول ګډ وډ کړي نو زمونږه اعمال ګډ وډ کړي نو ګوردا ورسره ورسره کې دي شي بیا الله مخرا کی او د خوراک د آداب وو ايو خدا خوراک سکاک د دین یو لوی حصہ دا تم پکې زده کړي چې پناسته وبسکل غره دي او که چا په ولاړ اوس کلی نو دا اگر چې غوره نه دی خو جایز دی په خبره ورسې دی کنه په ولاړ کې چا وبوس کلی نو دا په شریعت کې سړي دا هم جایز دی خوراک بارکه علماو دا لیکلي یباز روایتو کې ممانعت راغله علماء لیکلي چې دا حدیث سندن ثابت نه دی خه خبره دار چې خوراک دې سړې پناستو کې خو کې یو ضرورت چې په ولاړ خوراکو کو لکه بای صحابو پتلو تلو کې خوراک کړي پتلو تلو کې سکړه خوراک کړي نو اگر چې مسله کې د علماو خلاف دی خو کې ضرورت وي نو په ولاړ او تلو کې خوراک دا جائز دی اگر چې مسنون نه دی نو غوره خبره په خوراک او اسکا کیسه دا مسائل موږ تاسو روزانه ګوره را پیخیږي لکه کور ته سنت طریقه سره دا دی علماء لمز د کول پکار دی او ابو لمز د کول پکار دی د خوراک مسنونه طریقه سره کما طریقه د ناس ته سنت دا او کما سنت نه د خوځه سره او د ځان په کې خبرې مرو با صحیح چې ما تاسو له یی مال کبا اول سکه بیا با اخر سکه اباز تقسیم کړي چې اوبه د کاول کې اوس کلی نو دا به یا کمنس کې اوس کلی دا به یا اخر کې اوس کلی زهر بشیدا د زاده د خېټي خبرې د شریعت خبرې دا نه دي نو د ځان خبرې په دین کې مور د نه کوي د الله حبیب علیه السلام د خوراک اخر کې مس کړي هغه اخر کې مس کا کړي ډېرو دعوتونو کې د الله حبیب د خوراک پسې وبس کړي اپا دی که نقصان هم ملتو جی پیغمبر یو کار کرده ناغی ته د دنیا ڈاکتران نرسی دی که با کور رسی ناغی که با بیا قیامت لخبر نیز دیوی صبر صور خبری دی چی دا اللہ حبیب کړي او اوس خلق تجربی که یا غیل ور رسی او اغد آغی چی سوک سمجدار وی دی اسلام سببیم جوڑی گی دا اللہ حبیب چی سکری اگه کی دی دنیا هم خیر دی او دا خیرت هم خیر دی ورد اللہ حبیب وربش و خوراک بکول اگر چی آده دی وجی نو چی غنم ملاوی دلنا انور دا خوراک سا ملاوی دلنا نن چی ڈاکٹر لزی ایسے بیماری وی وربش خوراک اللہ دا آغای پا اگه خوراک که دمرا خیر و برکت واجولو چی نن دا شلونو بیمارو علاج سا شیده چی وربش خوری خودوز خزوزت دا وربش اگر مشیم گره سمجھ چه خوراک ساده وی ده تبلیغ والی او خبره کئی وی ده لوگی نسوک ندیم نو خود خوراک ده وجه نمری دا دیر بیماری ده خوراکون نو ده وجه ندی که ده لوگی ده وجه ندی دا یو مسئله ده وی روجه صحت ده آئی که ناری ده چه سمرا ناری دو رسوی پاگی که صحت وی نگور خوراک چی د پیغمبر علیہ السلام د طریقې مطابق وی زمګ علماء لیکلی وای کوم سړي چې د پیغمبر حدیث نی اوریدلی دلته دا پته نه لګی چې سکاک کم بهتر دی خوراک کم بهتر دی رسول الله علیہ السلام باغ او بس کلیم وی تازه او برا لراړه ای باغ او بس کلی چې په مشک به شپته رکړې وا او دا منګه دا مټم د مشک په شان دی ور سنت طریقې رو رومون پریزو تاسو له په خوانی مشران یاد وی چې یو غړوان به جوړ کو د غولي په منس کې بپروتو اپا هغه به منګي پراتو یاد مو دي کې یاد مو دي ناغه منګي به د وبوډه کو دې طرف نه بم هوا والو دې طرف نه بم والو نو ساری په هغه کې داسې یخې وبوي لکه واور کې چې د الله حبیب به داسې وبس کړي دې سره غټول جراثیم الله دې هوا سره ختم کې نبی رحم السلام غ صحابي نبی اغه وبله ګولې په باغ کې وی کچرې تا سره په مشک کې داسې وبي چې شپې ته رکړې نو مال راکا او کني و الا کرعنا کرع دې ته وای زمیدار ځنې وخلاص خای ته دې وای چې دا وین زم په دې غډېر وخت لګي نو خله لګي پوهو نو کرعم د پیغمبر سنت دي چې ځلې وخت په لختي او په وبو دې سوکا زمیدار مو کتلې کنه کله خله لګي وای ک چرې داسې وبدر سره چې بیګې په مشک شپه ته رکړې خوراله راکا او کني وای لا کرعنا کرعمو په جند کر اصل وای اے په وبو خله لا بول نو د الله حبیب د دین هر طریقه مونږ او تاسو له خولې چې په ترتیب باندې مونږ او تاسو روان شو نو خوراک نه بد عبادت جوړ شي او خوراک کې بد الله خیر او برکت راولي نو دا ټول سنت او طریقو چې موږ او تاسو له لحاظ وکړو الله دې په موږ او تاسو لا دا عمل کول توفیق راکړي او د دې ټول خبرو په خوراک کې خیال او اسکاک کې خیال ساتل پکار دي او دا الله حبیب نور ماتا سلووی چې د خوراک اسکاک په مسایلو باندې علماو 1500 شپکسو صفی کتابونه لیکلي دا مستقل د دین یو وسه بل کوشش وکي صحیح خبره زده کوي او ضعیف خبر کمزور خبر دا په امت کې پیلاویږي دا غي اصل ني دا غي بنیاد ني او خلک د دین په طریقې زده کوي خلک څه کوي د دین په طریقې زده کوي دیو جن دي عربو طریقه دا کته خبره کې نه بدنه دلیل تپوس کوي ځکه دا یو خبره دلیل سره چې د پیغمبر د نوزده دی کنه ګور بس کامیاب شي او چې په خبره د پیغمبر دلیل نشته واسه په خلکو زده کو نه سي ستړم کو اواسه دی ول دماغ هم خراب کله وغله په اسم سره کیږي نو مضبوطه خبره د دین زده کوي په مضبوطه خبره باندې څه کوي په مضبوطه خبره باندې عمل کوي نو د خوراک سکاک دا ټولي طریقې زده کوي او یو سړی کور کې زده کی نو نورو بچو ته د هغه سو کی تعلیم ولور کی او په طریقه طریقه تعلیم ورکی ځکه په دعوت او تعلیم کې نرمي مراد ده سختی کې چانه کیږي نو دا د شریعت د اصول نسی خپل بچو سره د سړی په تعلیم کې نرمي کوي دا الله او رسول حکم دی سختۍ سره کله کار سشي بګړاو شي بیا پښتون قوم سره خوشي سختی کې نو دغه په سختۍ ځري او په پزت رات کې راشي نو کافر کیږي په هغه باندې نو په تعلیم او تعلم کې نرمي کول پاغه کې سختی نو کول الله دې موږ او تاسو له خپل پیغمبر ټولي طریقې د زده کړو کوشش راکې او پاغه دې د عمل کولو توفیق راکې الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نه رب العالمین او ساتي یا پروردگار عالم موږ تاسو زموږ والدین او مشایخ او تا مړو ژوندو حاضرین او غایبین او تا رب العالمین واړه او لوی گناهونه معاف کړي الله سمره بیماران دی شفای کامل عاجل او تور نصیب کړي الله دنیا کې مسلمانان کمزه کې په مصیبتونو پټکرو پریشانو دي ته د ټولو امت نه پریشانې او تکالیف رب العالمین لري کې د فلسطین د مظلومانو مدد او نصرت وکړي الٰه العالمین سره مسلمانان دي د مال جان دي ایمان او د حیا حفاظت وکړي الله د سره مسلمانانو بچی نشته نیک عمل صالحه بچی ورکړي او د چا بچی وي الٰه العالمین نو د مور پلار د سترګو یې خواله جوړ کړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دا خبره مې زکه وکا پرون ساجیان راغلی حج زده کولو نو ځنې حاجیانو ګروپونو کې یو سړی او حج کړي یا جاهل سړی دی ول ودرولې ناغزلانو نارینو لوي چې هلته په پیدل ګرځي پلانې بزرګ په تبرکن پیدل ګرځي دو نو د هغه زیدا سي سخته ګرمي ده چې د دې بزرګ او د دې د کیسه دی واورې دا او یو ورځ د خپل زین په پیدل لاړې نو په بری ټولې تڼا کې شي د طواف نه وېستې دار سنې وېستې وګور دا ما ولې دا د ځان د کیسه یې کوي وای فلانې بزرګ بل تخپیاب لګر سي دوی چې تل تخپیاب لوګرځي یو ورځ چې حرم لزخ پیاب له نخپې بده تڼا کې شي وي تمره سخته ګرمي ده نو نه به مشکولې شي نه به طواف کولې شي بلکې مسله داسې نه چې د حرم د مطاف زمکای وینځي درز درې سلور پیری کیمیکل وی او د صفا مرواز مکم وینسی دلته ډېر عرب چې پاغې د غشان طواف وکي نخپې تڼا کیشي نو پاک پیزار ساتل په پاک پیزار کې طواف هم کولې شي او په پاک پیزار کې څه کې په پاک پیزار کې سعیم کولې شي نو دې نه پښتون لاړ دې سي دې نه دي نو که څوک یو کته چې خو طواف په سپلو کې کوي نو بده وي دا خو چرته هندو راغلي ادا خو چرته حرم له کافر را دن نشوي نګور مسلې با نظام جاهل سړي له څه پکار دي خلکو له حج تعلیم ورکړي ايو پکې ولدا ویلې د پلانې دا نات بال تا وای روزي شریفي سره سلام بم پکلار وې چې تا په وخت نات خوان کله په وخت کې ګوتم ورکړي نو چې روزي شریفي سره تلاوت خبرې پکلار دي نات خوان په کې وخت کې ګوتم ورکا نګور دا چې خلکو نه حج دکې چې څه طریقه درلوخې صلاح درلوخې او د مسلو نه خبر وي سی د مسلوونه خبر وي اګه دا سړي سره د حج د نو پس پکړ وړو به سر کې نو پای نو حج مسلې دا ورچا یو ځل حج کړي یا لګ د دین سره واسطه ته دیو خلکو له مسلې بیانې یکي ورته دا موږ تاسو یو ډاکټر سره یو کال وکي نه سی بیا مو دکانو کو خلک به مو ډاکټر یو مني ها نو د علم مسلې عالمانو له پریزي یو امی سره به بس گروپ کې ودرولې او هغه خلکو له مسلې کې نو پرونه غیرانه یو ملګری دا چې ویلی مې بس تار سره مو باسي ځکه د حرم د اباز کانی دومره سختی چې یو قدم دې پکې خو چې خپل وګجته نو غسوي هغه تناکه شوی به چې په دې تناکه کې د طواف نه وي چې دار سره نه ویستي نبی او دې په وګه خلک ګرځي او سبو علم نشتا بای اګاډو والے ګرځي او هغه چې خبرې سره کوي سو ګوې تصور یې اعلی براکه سو ګوې زر یې اعلی براکه او کته وو چکرو په زیر باندې دوه چې تاسو خبرې کې غلوي ګاډي د کوزيګا ځکه هغه ګاډي والے چې ګاډي کې کینې نه ودی داغه په یو دونه پويږي چې هغه له سې لکه ماشوم چې زنګو کې کینو نو نو سوق چې دا ګاډي کې سو ګرځي که زنا نه چې ته ولا ګوري ابو دای اګه سړې هغه مودل چې زنګو کې ناشته کړه او علا غدغه استلام وکنه د خوب را پاسه د خوب را پاسه استلام وکي نو کله او چکرو په دې په دوه کله کله په درې وکړه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك